trzech młodych mężczyzn utonęło w czasie ucieczki samochodem przed policją w województwie podlaskim. Francja czeka na pierwszy telewizyjny wywiad Emmanuela Macrona od wygrania przez niego wyborów prezydenckich. Dokładnie 40 lat temu w Centrum Zdrowia Dziecka przyjęto pierwszych pacjentów. Tragicznie zakończyła się ucieczka trzech młodych mężczyzn przed policyjnym patrolem. Ich samochód wpadł do stawu, wszyscy utonęli. Doszło do tego około godziny 1:30 w nocy w pobliżu Wysokiego Mazowieckiego w województwie podlaskim. Policjanci zauważyli niebezpiecznie jadące auto i próbowali je zatrzymać. Wtedy kierowca przyspieszył i zaczął uciekać. Po kilkukilometrowym pościgu Volkswagen Golf wpadł do stawu. Policjantom udało się wyciągnąć z samochodu jednego z mężczyzn, pozostałych dwóch pomogli im wydobyć strażacy. Niestety nikogo nie udało się uratować. Zmarł pasażer taksówki postrzelony wczoraj na warszawskiej Pradze. Rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga Marcin Saduś powiedział, że na jutro zaplanowano sekcję ofiar strzelaniny. Kontynuowane są też przesłuchania świadków. Mogę potwierdzić, że w dniu dzisiejszym prokurator uzyskał informację o zgonie mężczyzny, który w dniu wczorajszym doznał rany głowy w trakcie zdarzenia w Warszawie przy ulicy Siedleckiej. Prokurator aktualnie przeprowadza owięziny zwłok mężczyzny. W poniedziałek zostanie formalnie wszczęte śledztwo w kierunku czynu z artykułu 148 paragraf 1 kodeksu karnego, to jest przestępstwa zabójstwa, które zagrożone jest karą dożywotniego pozbawienia wolności. Stołeczna policja poszukuje sprawcy wczorajszej strzelaniny. Doszło do niej około 16. Nieznany mężczyzna kilkukrotnie strzelił do stojącego na ulicy Siedleckiej samochodu. Ciężko ranny został pasażer, który chwilę wcześniej wsiadł do auta, oraz kierowca pojazdu. Według policji motywem mogły być rozliczenia finansowe albo porachunki przestępcze. Francja czeka na pierwszy telewizyjny wywiad Emmanuela Macrona od wygrania przez niego wyborów prezydenckich. Szczególnie zainteresowanie Francuzów wzbudza to, co powie na temat sytuacji wewnętrznej w kraju. Do tej pory prezydent Piątej Republiki trzymał się z dala od prasy. Wyjątkiem był wywiad Rzeka, jakiego udzielił we wrześniu tygodnikowi Le Point. Wcześniej odwołał tradycyjne orędzie, jakie szefowie państwa francuskiego wygłaszają z okazji Święta Narodowego 14 lipca. Teraz ma w programie transmitowanym na żywo z Pałacu Elizejskiego odpowiedzieć na pytania zadawane mu przez troje dziennikarzy. Francuzi oczekują, iż Emmanuel Macron poruszy tematy będące przyczyną ich codziennych trosk. Bezrobocie i ożywienie rynku zatrudnienia oraz spadek siły nabywczej pieniądza, a także, że wyjaśni plany dotyczące reform tych już wprowadzonych, jak zmiany w kodeksie pracy, jak i tych, które rząd dopiero zamierza realizować. Chodzi także o to, aby Emmanuel Macron rozwiał rosnące w społeczeństwie niechętne mu nastroje, gdy przypięto mu etykietkę, że jest prezydentem bogaczy. To wynik zapowiadanych zmian podatkowych. Media jak na razie nie wspominają, czy szef państwa francuskiego zajmie się także tematyką międzynarodową. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Rocznie trafia tam około 400 tysięcy dzieci i młodzieży. Jest największą i najnowocześniejszą placówką pediatryczną w Polsce, a także ośrodkiem naukowo-badawczym. Mieści się tutaj kilkanaście klinik, około 30 samodzielnych poradni. Leczy się tu najtrudniejsze przypadki chorób. Uruchomiono m.in. programy rodzinnych przeszczepów wątroby. Chodzi o pomnik Szpital Centrum Zdrowia Dziecka w warszawskim Międzylesiu. Dokładnie 40 lat temu, 15 października 1977 roku, przyjęto tu pierwszych 40 pacjentów, co udokumentowała Polska Kronika Filmowa. Już wyrasta ponad fundamenty. Ma to być żywy pomnik ku czci najmłodszych, najtragiczniejszych bohaterów minionej wojny. Minister Janusz Wieczorek, przewodniczący Komitetu Budowy, przyjmuje dary społeczne od młodzieży z FMS w elektrociepłowni Żera. Ewa Szelburg-Zarębina, która rzuciła tę inicjatywę, otrzymała od dzieci polskich Order Uśmiechu. Pomysłodawczynią pomnika szpitala była pisarka Ewa Szelburg-Zarębina. Szpital upamiętnia tragiczną śmierć dzieci w czasie II wojny światowej. Budowę Centrum Zdrowia Dziecka wspierali niemal wszyscy dorośli, dzieci i młodzież, którzy pracowali przy porządkowaniu terenu, a zakłady organizowały prace społeczne. To był Serwis Trójki. Najcieplej we Wrocławiu, tam 22 stopnie, najchłodniej w Trójmieście, tam na termometrach 16. Wszędzie pogodnie, choć słońce na przemian z chmurami. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Saturnie wiemy, co jest grane. Dlatego teraz do komputerów dla graczy dodajemy gamingowe akcesoria, słuchawki i mysz SteelSeries. Zapytaj też o zakupy na raty. Teraz aż do 50 rat. Saturn. Technologia tak ma. Ach,

Jeg skriver farvel og så min signatur, så du husker hva jeg het. Jeg var han som reiste syk av ditt navn. Syk, syk, syk av kjærlighet. Jeg hører du har gitt en annen det løfte du en gang ga til meg. Så jeg har gitt min ring til faen og skriver for å si jeg frisk og endelig uten lengsel fra mitt fengsel. Jeg fri, jeg fri. Jeg skriver fra en havneby, men det sent og tomt for blekk. Mine lenker brutt over morgengry. Seiler jeg vekk, hvor dagen deilig og natten myk, og Venus en ensom planet. Som jeg stirrer på når jeg går til sengs. Syk, syk, syk. Syk, syk, syk. Syk, syk, syk av kjærlighet. Derre, ci goście, tak podobno można przetłumaczyć nazwę zespołu, z którym Jo Nesbø osiągnął w Norwegii spory sukces, ale miał być też piłkarzem. Pracował jako makler i analityk giełdowy, też z sukcesami, no ale my dzisiaj porozmawiamy głównie o jego kryminałach. Pojawią się też wątki filmowe. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Pierwszy śnieg na podstawie powieści kryminalnej Jo Nesbø jest już od piątku w kinach. I to jest, z tego co pamiętam, pierwsza ekranizacja akurat powieści z tej serii kryminalnej, bo już Jo Nesbø był ekranizowany, ale to była inna zupełnie powieść, Łowcy Głów. Dlaczego akurat Pierwszy śnieg się tak wydał atrakcyjny filmowcom? O to pytam gościa Zestawu Powiększonego, Jacek Szczerba, recenzent filmowy Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. Dzień dobry. No, trudno mi odpowiadać na to pytanie, dlaczego. No, ja zainteresowałem się tą sprawą filmowo-książkową, kiedy przeczytałem gdzieś, że Martin Scorsese ma być reżyserem tego filmu. To było wiele lat temu. Książka wyszła w 2007, to może było w 2009, no, może trochę później. Głównie z tego powodu tak naprawdę, ponieważ ja poczułem jako recenzent książek kryminalnych lekkie zmęczenie kryminałem skandynawskim. Kiedy przeczytałem 10 książek Sjöwall Wall o takiej pary, o Martinie Beku, to są właściwie takie założycielskie kryminały skandynawskiego kryminału w ogóle. I to są najważniejsze książki. Wszystko, co jest później, jest dobre, ale jest tylko powielaniem, kontynuacją, nawiązaniem. I może dlatego jestem już trochę sceptyczny, jeśli chodzi o Nesbø. No ale ta książka mi się podobała. Bohater jest taki jak wielu bohaterów w kryminałach. Ma życie rodzinne pokopane, jest nieogolony jak ja teraz, za dużo pije. O tym mówić nie będziemy. No w każdym razie to są takie zgrane karty, ale one ciągle są dobre. Muszą się klocki pewne poskładać, tak, na tę, no, postać, mamy, żeby ona miała, że tak powiem, ręce i nogi metaforycznie. No i mamy tą zimę, tak, ten posępny krajobraz, ten posępny nastrój, bo to jest też ważne w kryminałach skandynawskich, że tam jest, no, otoczenie jest takie, że przygnębia. To jest do też tego coś, co dobrze wygląda ukrywane na ekranie, docelowo. Tak, zło ukrywane gdzieś tam za ścianami domów, że wszystko wygląda ładnie, tak bajkowo, mikołajkowo, a tymczasem za płotami dzieją się różne nieciekawe rzeczy. Ktoś ma w piwnicy jakiegoś trupa i tak dalej. No więc to wszystko jest tutaj też. Tylko że ponieważ jestem już stary i oglądałem się bardzo wielu filmów, to jakby taki każdy normalny widz z pewnym doświadczeniem widzę, co tutaj nie gra w tym filmie. Znaczy, że jest jedna podstawowa wada, która jest nie do uniknięcia. Przez porównanie o tym powiem. Jest taka książka Jamesa Ellroya, Tajemnice Los Angeles się nazywa. Została sfilmowana przez Curtisa Hansona. I najprostszą nauką dla każdego, kto chciałby się przekonać, jak się pisze scenariusze według powieści, jest przez obejrzenie filmu i przeczytanie książki. To są dwie różne rzeczy. Scenariusz dostał Oscara i słusznie, bo to jest wzorcowa robota polegająca na tym, jak wypatroszyć powieść, wyjąć co najważniejsze i zrobić z tego osobną całość. Bo tam jest wszystko inne, łącznie z tym, że zły Dudley Smith ginie w filmie, bo potrzeba tam kulminacji, że zabijamy złego. W powieści nie ginie. Trzeba po prostu powieść napisać na nowo, pisząc scenariusz. Tego nie zrobiono przy Nesbu. Po prostu ktoś się bał, może miał za duży sentyment, nie wiem. No. Powyciągał wszystko, co chciał, żeby było w filmie, a potem się zorientował, że to jest materiał na 5 godzin. No więc wziął nożyczki i poprzycinał. Ale to już nie ma. Nie ma dramaturgii, nie ma napięcia. Są jakieś porwane wątki. Wszystkiego jest za dużo, ale właściwie niczego nie ma. No. To jest strasznie proste. Ja wiem, to tak się tutaj mądrze, ale tak rzeczywiście jest. No. Że to jest jakoś lepione, jak bałwan, no, żeby to uratować materiał. Może też po prostu Thomas Alfredson jest jakimś wielkim fanem Ionesbo i ma taki stosunek do ale niego. Thomas Alfredson, książka, którą zekranizował Johna Le Carré, to się po polsku nazywa Szpieg, to jest długa wyliczanka w tytule różnych profesji, tak? To też jest duży materiał. Tam sobie poradził znakomicie, a tutaj nie. Tutaj były wszystkie kamyki, które są potrzebne. No, dobra powieść, wyrazisty bohater, dobry reżyser. Dobra obsada. Dobra obsada. No przecież, jak usłyszałem, że Fassbender gra, nie jestem wielkim fanem tego aktora, ale to jest ten, kto powinien grać tę postać. No, ale jednak nie zadziałało. Więc ja napisałem swoją recenzję żartobliwie trochę w formie nekrologu. Tak? No, że jest mi bardzo przykro. No. Ja bym chciał, żeby to się udało. Bo film się kończy tak, że już jest zapowiedź następnego. Ale jak nie zarobi dużo, to producent powie sorry, kręcimy coś innego. No, nie będzie kontynuacji. Różnie to bywa z tą publicznością. To pytanie, czy publiczność się sugeruje recenzjami. No właśnie, to jest mam to nadzieję, pytanie. Że nie. Ale porozmawiajmy też chwilę o tym pierwowzorze książkowym, bo też chciałam pana zapytać. Mówi pan o tym, od czego się zaczęła fascynacja tym kryminałem skandynawskim. Ja szczerze mówiąc nie znam akurat tej serii, o której pan mówi. Już sobie ją zapisuję, żeby przeczytać. Wydano, ale tak za cicho, w sensie, bo to jest za przeszłe. To być może było. Ktoś nie napisał, że to jest na przykład nowy Stieg Larsson albo nie, i tak nie, dalej, no, to bo to się różnie pisze. Nowym w stosunku, Walu, tak, oczywiście. Pani Siowal była zresztą na Festiwalu Kryminału w Polsce, bo ona jeszcze żyje. Walo umarł wiele lat temu, oni pisali razem. Przypuszczam, niestety, to brzmi strasznie mizoginicznie, że to raczej on pisał, ona mu pomagała, bo ona już sama nie pisuje książek. Natomiast a może jakaś energia specyficzna między nimi była taka, która go, była porządkująca. Że wzajemnie się napędzali. Na pewno była do czegoś potrzebna, na pewno. Martin Beck to jest, są oczywiście seriale szwedzkie, no tego u nas nie ma, bo my jesteśmy troszeczkę zapóźnieni. No bo jeśli chodzi o ten taki najszerszy obieg, to właściwie wszystko jakby zaczyna się od Mankella. Tak, prawda? Miałem przyjemność go kiedyś poznać, to było bardzo miłe doświadczenie. Kiedy skończyliśmy rozmowę przez tłumacza, bo zależało mi, żeby mówił po szwedzku. Miał piękną głowę, Henrik Mankell, jak taki lew. Bo wiadomo, że część życia spędził w Afryce, tak długowłosy, z takim profilem rzymskim. Elokwentny mężczyzna, to jak... Już pomijając, że zdjęcie Bergmana, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że on mnie zapytał, jak się skończyła rozmowa. A teraz, przepraszam pana bardzo, może pan mi powiedzieć, co teraz robi Krystyna Janda? Dobrze, no nieważne. Chodzi mi o to, że Henrik Mankell... To taki właśnie no, odnowiciel, w sensie, że jego kariera sprawiła znowu, a potem Stiega Larssona oczywiście, że wszyscy w Skandynawii zaczęli pisać kryminały. Zresztą nie tylko w Skandynawii. Ja znów będę narzekał, przepraszam. Teraz wszyscy piszą kryminały. Nawet autorzy, którzy nie są autorami od kryminałów. Każdemu się wydaje, że to takie proste. A nadprodukcja zawsze nieuchronnie oznacza spadek jakości. W Polsce się pisuje już w tej chwili, już nawet nie wiem, mówiło się, że 100 kryminałów rocznie, teraz jest już na pewno więcej. Ale no, pojawiła się informacja, że będzie nowy film z Philipem Marlowe. Będzie się nazywał Czarnooka Blondynka. Kto mógłby zagrać Philipa Marlowe? Liam Neeson ma go zagrać. No więc to była tylko informacja. I pewnego dnia dostaję kopertę, rozdzieram ją, a w środku jest książka Czarnooka Blondynka. Tak? Niejakiego Benjamina Blacka. To jest pseudonim, to jest John Benville, taki znany irlandzki pisarz. Zupełnie niekryminalny. No i przeczytałem tę książkę parę dni temu, ją skończyłem. Już sobie ostrzę zęby na film, ale już mam taką, no mam nadzieję, że nietrafioną wątpliwość. To jest książka, w której jest bardzo wyraźny motyw damsko-męski. A jak widzę Liama Neesona i tę czarnooką blondynkę, to trudno mi sobie wyobrazić aktorkę, między którą a Neesonem byłaby jakaś chemia. Ale no, to jest moje. Obym się mylił, zawsze chcę się mylić. To będziemy trzymać kciuki, żeby się pan mylił w tym, bo ja akurat bardzo lubię Liama Neesona i ja liczę też na to, że się jakaś aktorka taka pojawi, między którą i Liamem Neesonem będzie chemia, ale chciałabym wrócić do tego Scandi Noir, dlatego że, no, pomijając serię o Becku, chciałam pana zapytać o to, co uważa pan, że jest najcenniejszego. Bo nie wiem, jak się w tym wszystkim sytuuje Ionesbo. Czasami się porównuje autorów takich najbardziej poczytnych, najlepiej się sprzedających do gwiazd rocka, żeby jakąś skalę popularności pokazać, ale u niego akurat gwiazda rocka to nie jest zbyt dobre porównanie, bo on chyba jest też gwiazdą rocka w Norwegii. Ale to są miliony, 30 milionów sprzedanych egzemplarzy i tak dalej, i tak dalej. I jakieś ekranizacje i ciągle nowe książki. I ostatnio miałam taką sytuację, że ktoś, kto mieszka, Polak, który mieszka w Stanach na początku roku, prosił mnie bardzo, kiedy tam jechałam, przywieź mi koniecznie Pragnienie, bo w Stanach dopiero wyjdzie za 2 miesiące, a ja już muszę to przeczytać. Jak on się w tym wszystkim sytuuje? Czy to rzeczywiście jest takie dobre? No jest dobre, ale tak naprawdę, znów będę narzekał, przepraszam. Chodzi mi o to, że jako człowiek, który czytuje od kilku dekad kryminały, no, każdy musiałby zauważyć jedną najprostszą rzecz. Co to też się zwłaszcza w skandynawskim kryminale ujawnia. To znaczy, że kryminał ucieka od kryminału. To już nie są takie mózgowe zagadki typu Agatha Christie czy Conan Doyle. Dzisiaj, jeżeli się mówiło dawno, dawno, tak, za Stendhalem, że literatura czy powieść to jest tam zwierciadło wędrujące po drodze i różne tego rodzaju rzeczy, to dzisiaj taką funkcję spełnia kryminał, bo to jest powieść społeczna. My się dowiadujemy z tych kryminałów, jak żyją ludzie gdzieś. Po prostu, co mają teraz w głowach, jakie mają problemy. I co ich wypacza, że stają się mordercami. Dlaczego tak się dzieje? No. I tego całego anturażu społecznego jest coraz więcej, dlatego te książki są coraz grubsze. Agatha Christie, jedząc jabłka i myśląc w wannie o tym, jak napisać kryminał, rzadko wychodziła powyżej 200 stron. Układała łamigłówkę tak naprawdę. Podobnie Simenon, no, który pisał też niby społeczne, takie dziennikarskie kryminały o Megrecie, ale one miały 150 stron. Już nieważne, że pisał je 3 dni, ale to nie o to chodzi. Ale on uważał, że ta formuła jest właśnie taka. Dzisiaj się rozlało. Dzisiaj jest po prostu 500 stron, to jest minimum, czy 450 jak u Nesbo w przypadku Pierwszego Śniegu, ponieważ to musi być rozrośnięte. Pobijając ten wątek charakterystyczny dla skandynawskich kryminałów, że musimy wejść do środka komisariatu i zobaczyć jakby fabrykę od środka. Jak się spotykają na tysiącach zebrań, mielą bez przerwy w kółko to samo, żeby znaleźć wreszcie jakąś lukę, coś, co ich poprowadzi gdzieś dalej. Te tablice, na których się wypisuje. W amerykańskich kryminałach mamy tablice ze zdjęciami, strzałki, połączenie motywów, zwłaszcza przy seryjnym mordercy. W szwedzkich kryminałach jest kreda i mazgranie, co trzeba zrobić. No, to jest męcząca biurowa praca. Nieznośna, wrzody żołądka. Tak, przy Milenium mieliśmy nie komisariat policji, tylko redakcję czasopisma. Tak, no więc, ale tam najczęściej są właśnie te komisariaty. Ten motyw też zresztą przepada w ekranizacji, bo nie mają na to czasu, a to jest bardzo interesujące. Dlatego, znaczy Nesbo jest jednym, dlaczego on zrobił nagłą karierę, to ja tego nie wiem. No może się spodobał Harry Hole po prostu. Nagle ten bohater, że ktoś w nim odkrył coś podobnego, może ktoś postawił na tę kartę, wylansował go jakieś mocne wydawnictwo, wydało go w Stanach, to trudno powiedzieć. No. Ja nie jestem aż taki mądry, żeby wiedzieć, dlaczego akurat jego, ale to nie tylko jego. No, akurat jest silne lobby w Polsce. Przypuszczam, że w innych krajach może niekoniecznie. No. Nie ma tutaj żelaznej reguły. Skoro w Polsce nikt nie zna Martina Becka, gdyby pani pojechała do Holandii czy do Niemiec, to natychmiast wszyscy go znają. Ja myślę, że po naszej rozmowie i po tym pana wstępie Martin Beck może wróci do łask. Ale to już to się stało wcześniej. To już nie jest gorące, to już wystygło. Mhm. Nesbo jest ciągle gorący. Żyje autor, zapowiada następne książki, wszyscy ostrzą sobie zęby, żeby je czytać. Szukając jakiegoś oddechu od kryminału skandynawskiego, uciekam na ciepłe południe. Mam książkę przy sobie Antonio Manciniego o Rocco Schiavone, czyli o komisarzu policji z Rzymu, którego za karę, za niegrzeczne zachowanie, pobicie mordercy, któremu nie można było niczego udowodnić, wysyła się gdzieś na północ od Turynu w zimne, górzyste okolice i on tam w małej miejscowości tropi różnych przestępców, a sam jest nieznośny naprawdę, uprawia jakąś kontrabandę, czerpi nielegalne zyski. No jest taki właśnie, taki włoski. A z drugiej strony, nie wiem, komisarz Montalbano, którego wymyślił Andrea Camilleri, której pracuje znowu na Sycylii w nieistniejącej miejscowości Vigata i też jest takim krnąbrnym mężczyzną, który mieszka w małym domu przy plaży i każdego ranka zaczyna dzień od pływania w morzu. To są takie rzeczy, ja się właśnie od tego śniegu chcę uciec, skandynawskiego i tej posępnej atmosfery. Tam też jest nieźle, no, mafia włoska, wszyscy wiemy, co to znaczy. To paradoksalne zresztą, że w tych książkach włoskich mafia się bardzo rzadko pojawia. Jakby się nie chciano do niej przyznawać. Są normalni przestępcy, tacy ludzcy, a zorganizowana zbrodnia raczej tam się rzadko To reporterzy ujawnia, ci piszą, tak, albo Roberto Saviano. Może autor się nie chce narazić prawdziwej mafii, no po co wchodzić w taką niegrzeczną okolicę. No właśnie autor Gomorry się przekonał, że potem żyje w ukryciu, no właśnie, przez całe, no przez całe właśnie, swoje są dni. Jakby tysiące autorów kryminałów francuskojęzycznych, u nas to słabo znani. Ja, to taki wątek autobiograficzny, ale no nieważne. Pewnego dnia, wiele, wiele lat temu, kiedy w Polsce raczkowały kryminały i zaczęto je znowu wydawać, w jednym z Fnaków, czyli takich empików paryskich, zdjąłem buty, ponieważ wiedziałem, że to zajmie parę godzin, położyłem na takim dywaniku czy wykładzinie i z notesem w ręku przepisałem, jakby przeszedłem wszystkie książki z kryminałami, a jest tam tego kilometry, żeby zobaczyć, co tak naprawdę istnieje na światowym rynku, na europejskim rynku kryminału. I tam byli też Polacy, ale wtedy jeszcze niewielu. Teraz Marka Krajewskiego można znaleźć pewnie w różnych krajach. A z francuskich to przypomina mi się grany też zresztą serial telewizyjny przez Alana Delon, Inspektor Montale. Brawo. No widzę, że jednak coś zostaje, nie coś tylko zostaje, Skandynawowie. Tak, dobrze. Nie tylko Skandynawowie. Chociaż bo... z Montale to było to właśnie tak skandal, ponieważ autor i bohater książki to byli skrajni lewicowcy, a Delon jest uznawany raczej za prawicowego i nawet rodzina, bo nie żyje autor już. Tej postaci protestowała, żebym Delon go nie grał, ale później się jednak uspokojono. No nieważne, to są jakieś drobne aluzje. On ma takie zupełnie niepolityczne plusy ekranowe. Tak, no więc wszyscy kochamy, jak wiadomo, no inżynier Mamoń zawsze będzie miał rację. Najbardziej lubimy te piosenki, które już znamy. No. Najbardziej lubimy te historie, które już przynajmniej częściowo usłyszeliśmy. Tych bohaterów, którymi się już zdążyliśmy polubić. Dlatego ta żywotność tych bohaterów, którzy się pojawiają wielokrotnie. No. To przekleństwo Sherlocka Holmesa, nad którym ubolewał Arthur Conan Doyle. No, zrzucił go z tego wodospadu, ale potem musiał go uratować. Nie ma pan wrażenia, że wszyscy ci autorzy serii, które już ciągną się przez 10, 11, 12 książek, nie mogą się doczekać, żeby wreszcie ich zrzucić, tych swoich detektywów, tych swoich inspektorów. No dobrze, Andrea Camilleri, którego przywołałem, napisał książkę, jak sądzę, czy trzy ostatnie książki tej serii, w której zabił swojego bohatera, ale złożył je w wydawnictwie w sejfie. Ponieważ on już jest człowiekiem wiekowym, z lat 20. jest, więc w każdym momencie, czego mu nie życzę oczywiście, może zejść z tego świata, więc już jest przygotowany na to, co będzie wydawane po jego śmierci, że wtedy spokojnie może się Montalbanu pozbyć. Więc to jest taka no, bardzo zmyślna decyzja, żeby samemu zdecydować o tym, co się dzieje z naszym bohaterem, a nie czekać na reakcję czytelników. I nie poddawać się ślepemu losowi, który może zadecydować się w taki sposób, że nie będziemy mieli szansy dokończyć swojej serii. I zrobi to ktoś inny. I robi to ktoś inny. No właśnie, ja już mówiąc zupełnie szczerze, nie czytam książek o kontynuacji Stiga Larssona. Nie. Są obok mnie osoby, które czytają, nawet im przynoszę te książki, ale sam już tego nie chcę robić. Rozumiem, że w takim razie, jeżeli chodzi o czytanie, to raczej pan ucieka teraz od tego. To się tak oczywiście mówi ogólnie, skandinoir, ale na przykład serialowe jakieś emanacje pana interesują? Czy pan ogląda? No oglądałem oczywiście Wallendera, tak, i to w różnych rozdaniach. Kenneth Branagh też grał między innymi. To akurat zupełnie nie dla mnie. Wolałem szwedzkie wersje. I podobało mi się też tej rozmowy przywołanej już z Mankelem, jak wybierano aktora Ralfa Larsgaarda do pierwszej wersji, że on przyszedł do niego producent, zaproponował mu, żeby zrobić serial i filmy kinowe też zresztą były o Wallanderze i on powiedział tak, jako reżyser teatralny miał wyczucie dramaturgii. W porządku, ale pod jednym warunkiem. Tu stoi takie szklane naczynie. Ty napiszesz na kartce, kto ma grać tę postać, ja napiszę i wrzucimy to do tej naczynia. Jak wyjmiemy i to będzie to samo nazwisko, to się zgadza. No i okazało się, że obaj myśleli o tym samym aktorze. No i Wallander powstał. Ładne historie, które być może nie miały miejsca, ale dobrze brzmią. No, są takie właśnie trochę jak zagadka kryminalna, żeby coś się działo w okolicy. Więc ja bym chciał, żeby był następny Nesbo, ale żeby to już było lepiej zrobione. No. Żeby ktoś się bardziej przyłożył i żeby był okrutniejszy względem pierwowzoru, bo tylko wtedy jest to dobre. Tadeusz Konwicki, nieżyjący już niestety, wielki polski pisarz, i reżyser i scenarzysta, miał do tego idealną rękę. Że on, no, Faraona napisał w sensie scenariusz. Jowite, czyli Disneyland Gata, napisał w sensie scenariusz. Że potrafił wykroić, wiedział, co musi być, żeby to było tak jak tam, a jednocześnie inaczej. No. W przypadku Nesbo tego niestety nie umiano. Jest mi bardzo, ale to bardzo przykro. No ale z tą nadzieją na ewentualną kontynuację lepszą pozostajemy w takim razie. Bardzo dziękuję za spotkanie. Jacek Szczerba. Dziękuję bardzo. Girl. Let's go out kicking with the boys and the girls. Wear your dress and bring my ring so someone's gonna get it, ain't gonna be me. Lucy, Lucy, my girl. Gonna hit him, but I'm gonna kill him now. We all met about 3:30. Lucy, she was rocking by my kicking machine. Too many straights, not enough grease. That's when Lucy got it in the chest, I think. Lucy, Lucy, I got. Gonna hit him, but I'm gonna kill him now. Gonna hit him, but I'm gonna kill him now. Podobno Jones, bo nie obraża się, kiedy czyta się nazwisko jego bohatera z angielska Harry Hall, ale ja postaram się jednak z norweska Harry Hyle. Ma dość mocno sprecyzowany gust muzyczny ten bohater, a ta piosenka Ryana Adamsa to akurat z playlisty komisarza, która pojawia się w książkowym pierwowzorze Pierwszego śniegu. Zostawiamy detektywów i zostawiamy już Skandynawię. Zestaw powiększony. 2017 to rok Józefa Konrada Korzeniowskiego. Podróżnik, marynarz i pisarz z kanonu literatury światowej bywał bohaterem swoich książek, jak wiadomo, ale jest także bohaterem komiksu. Niesamowite opowieści Józefa Konrada. Wioletta Myszkowska rozmawiała z autorem scenariusza tego komiksu, Maciejem Jasińskim. Lipiec 1915 roku, ciepły dzień. Józef Konrad wraz z trójką przyjaciół postanawia wziąć udział w takim rejsie Tamizą. Grają w brydża i Józef Konrad przez cały czas opowiada o pewnych zdarzeniach ze swojego życia. A biografię ma barwną. W wieku 17 lat zaciągnął się na statek handlowy marynarki francuskiej. Później pływał na statkach brytyjskich, między innymi do Australii. A w trakcie podróży do Bangkoku jego okręt zatonął. Przemierzył część czarnego lądu, niesiony przez mokradła na plecach tragarzy. I to nadal nie wszystko. Wiele z tych wydarzeń stało się inspiracją dla jego twórczości. Nie potrzebowałem już, żeby wymyślać jakieś dodatkowe fakty, takich, które napędzają fabułę. W komiksie było tyle, że w zupełności wystarczyło. Chociażby takie zdarzenie rozpoczynające się od jego odwiedzin rodziny w Polsce. A tak się akurat złożyło, że przybywa do Krakowa w przeddzień wybuchu I wojny światowej. I to, co się później dzieje, zajęcie przez wojsko hotelu, w którym śpi, on musi uciekać w okolice Zakopanego. Później ma plan, żeby przedrzeć przez góry się wraz z rodziną. W końcu udaje mu się wyjechać z tych terenów i bardzo taką okrężną drogą powrócić do Anglii. Te zdarzenia autentyczne, które są zaprezentowane w komiksie, są równie niesamowite jak to, co on wymyślał w swoich książkach. chociażby sprawa powieści, którą przesyłał swojemu zagranicznemu wydawcy w Ameryce na pokładzie Titanica. Oczywiście jak wszystko, co było na pokładzie Titanica, rękopis tej powieści zaginął, zatonął. I on nigdy nie odtworzył już tej książki. Napisał za to bardzo krytyczną opinię na temat okoliczności zatonięcia statku, która ukazała się w 1921 roku w zbiorze O życiu i literaturze. Te autentyczne zdarzenia wystarczyły, żeby stworzyć taką fabułę i żeby ten bohater przykuwał uwagę czytelników. Znaczna część tego komiksu, Niesamowite opowieści Josepha Conrada, bazuje jednak na tekstach samego autora. Chociażby już sam początek, kiedy bohaterowie czytają o samobójstwie pasażerki na pokładzie statku, to jest na przykład fragment z takiej książki Tajny agent. Na pewno miłośnicy twórczości Conrada takie smaczki wyłapią. Jest kilkadziesiąt takich odniesień do różnych opowiadań i powieści. To przeplatanie tych wymyślonych przez niego zdarzeń z rzeczywistymi może stwarzać wrażenie pewnego chaosu. Tym opowieściom przysłuchuje się jeden człowiek, to czy faktycznie osobą, która to opowiadała, jest Joseph Conrad. Na końcu poddaje wątpliwość. No, żeby poznać odpowiedź na to pytanie, czy to był faktycznie Joseph Conrad i kto poddał to w wątpliwość, trzeba sięgnąć po komiks Niesamowite opowieści Josepha Conrada. Narysował Łukasz Godlewski, Maciej Jasiński napisał scenariusz, a o komiksach z Josephem Conradem w tle albo i na pierwszym planie dziś opowiedzą także goście Barbary Marcinik w magazynie Bardzo Kulturalnym, to tuż po 21. A ja sięgam tymczasem po kolejny utwór. To nie będzie już playlista komisarza Harry'ego Hölle, tylko aktor, który podobno bardzo lubi śpiewać. I kilka lat temu w filmie Lennego Abrahamsona zagrał dość osobliwego lidera awangardowego zespołu muzycznego. Ten film nosił tytuł Frank, a ten aktor, który lubi śpiewać, teraz gra Harry'ego Hölle i nazywa się Michael Fassbender. Be here. I love your walls. Still, your fetlock, smoked out cowboat, sequined mountain ladies. I love your walls. Put your arms around me, fiddly digits, itchy britches. Cigarettes and still you realize I love you all. Prodigal son waits to return to where the dogs play pool. cała ścieżka dźwiękowa filmu Frank jest ciekawa. Pojawiają się na niej także Maggie Gyllenhaal i Donald Gleeson, aktorzy, którzy grali członków zespołu Michaela Fassbendera. W związku z tym również śpiewali i grali, ale nazwy zespołu nie podejmuje się wymówić. Teraz spoglądamy za ocean. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. W studiu kolejny gość zestawu powiększonego, Dawid Muszyński. Dzień dobry. Dzień dobry. Redaktor naczelny portalu Na Ekranie.pl. Ostatnio byłeś w Nowym Jorku. Tak, wybrałem się do Nowego Jorku, żeby zobaczyć, jak wygląda wielka impreza zwana New York Comic Con. No właśnie, bo ja przypomnę może, że w wakacje słyszeliśmy się z Bartkiem Czartoryskim, który opowiadał o tym Comic-Conie w San Diego. To jest no właśnie ojciec wszystkich Comic-Conów, nie wiem jak to nazwać, tak, oczywiście żartobliwie. Tak, ale Comic-Con już się kończy powoli z tego, co wszyscy mi mówią. Rozumiem, że ty będziesz mówił, że w Nowym Jorku jest ciekawiej. Nie, po prostu to nie jest to, że jest ciekawiej, tylko po prostu siły zaczynają się troszkę przesuwać, ponieważ Comic-Con w San Diego zamienia się w Comic-Con, na który przyjeżdża się z filmami. Ale on jest za daleko od ramówki telewizyjnej, więc wszystkie telewizje z nowymi swoimi serialami przenoszą się do Nowego Jorku, ponieważ on swoim czasem zbiega się z tym, jak oni wprowadzają te seriale. Tak, no to rzeczywiście jest początek nowego telewizyjnego sezonu. Tak, więc... To co zobaczyłeś w Nowym Jorku na Comic-Conie? Zobaczyłem na przykład pierwszy odcinek Runaways, nowy serial Marvela zrobiony dla Hulu, który wystartuje bodajże tam chyba 23 listopada. Więc w ogóle byłem zdziwiony, ponieważ cała obsada wyszła na scenę, powiedziała, no chcemy wam coś zaprezentować, taki mały teaser, przygotujcie się, on będzie trwał tylko raptem 53 minuty i cała sala po prostu zwariowała, bo było wiadomo, że to jest premiera światowa, nikt tego wcześniej nie widział, więc były wrzaski, były omdlenia prawie, że podobnie było na pokazaniu nam jako pierwszym na świecie całego zwiastunu drugiej odsłony Pacific Rim. Powiedz, ten Comic-Con nowojorski, jak on się ma do tych różnych innych konwentów? Czy to jest też spotkanie fanów, czy to jest bardziej impreza branżowa? Nie. To jest 90% spotkanie fanów. Dziennikarze wykonujący tak jak ja swój zawód, czyli tam wywiady i panele, to jest zupełny margines. Ja, żeby dostać się właśnie na panel Runaways, musiałem stać 1,5 godziny w kolejce razem ze wszystkimi fanami, żeby zeskanować mojego badża, tak zwaną tą legitymację, którą dostałem przy wejściu. I stojąc w tej kolejce, ja nie miałem pewności, że ja się dostanę. Miejsca są limitowane. Każdy ma takie same prawa. Myślisz, że warto polecać fanom popkultury Comic-Con w Nowym Jorku, tak na równi z San Diego? Myślę, że tak. To jest zupełnie inne przeżycie. Tam jest cosplayowców, jest co niemiara w bardzo fajnych kostiumach. Tylu idealnych predatorów, jakich ja zobaczyłem, to wydaje mi się, że nawet to Rodriguez chętnie by ich od razu zatrudnił do swoich następnych filmów. Spotkałem Kevina Smitha, który po prostu przechadza się, można do niego podejść, można z nim pogadać. No, to jest bywalec Comic-Conów, chyba wszystkich możliwych. Tak, ale nigdy nie myślałem, że to jest tak otwarty człowiek. Kiedy ja do niego podszedłem i powiedziałem, że dzień dobry, nazywam się Dawid Muszyński, jestem dziennikarzem z Polski, czy mogę się z tobą umówić na wywiad? On powiedział, jasne, przyjdź w sobotę tutaj i tutaj, będę na ciebie czekać. I był, czekał. To wszystko towarzyszy Comic-Conowi. Nawet Robert Patrick, którego poznałem, czyli legendarny T-1000, jest otwarty. Oni wszyscy chcą rozmawiać. Frank Miller, pomimo swojego wieku, spędziłem z nim ile, może ze 4 minuty, ale był uśmiechnięty, był zadowolony, chociaż za mną stała jeszcze chyba, nie wiem, 200 czy 300 fanów, którzy chcieli od niego to samo, ale był uśmiechnięty, zadowolony, widać, że w tym żywiole. Wszyscy tam są traktowani z jak największym szacunkiem, bo ta popkultura w Ameryce właśnie tym się żywi, tymi fanami, którzy tak żywiołowo oddziałują na komiksy, filmy, seriale i ci wszyscy ludzie o tym wiedzą, że oni muszą ich pielęgnować, bo to oni dostarczają im środki do życia. Jeśli oni o nich zapomną, to oni wypadają z rynku. To powiedz jeszcze, mówiłeś, że była niespodzianka związana z serialem Runaways, nowym Marvela. To jakie wrażenie zrobił ten odcinek, jeżeli możesz coś zdradzić oczywiście? Znaczy to jest taki typowy teen drama, który moim zdaniem mogłoby zrobić CW, czyli ta telewizja odpowiedzialna za 90-210, Dallas teraz nową dynastię. Ale ma w sobie tą lekkość. Właśnie ludzie zaczynają rozumieć, że komiksy nie muszą być tylko ciężkie, że możemy wziąć danych bohaterów, poprowadzić ich historię tak, żeby człowiek, który nie lubi komiksów, nie zna komiksów, mógł też dobrze się bawić. Czyli te moce, to, że oni są mutantami, spada na trzeci plan. Tutaj mamy historię dzieci, które starają się wieść swoje normalne życie w szkole i pewnego dnia odkrywają, że ich rodzice są czarnymi charakterami, są przestępcami. I to tego gorszego sortu z mocami ze wszystkim, którzy próbują zawładnąć światem. I pokazanie ich w kontrze do rodziców, że generalnie to nie jest wow, ale fajnie, ja też chcę być jak tata, tylko nie, to jest nie w porządku. Trzeba ich jakoś powstrzymać, tylko jak? I zaczynają kombinować. Jest to bardzo fajnie zrobione. Casting został dobrany tak, że zaczynamy od pierwszej minuty kibicować tym dzieciakom z ich problemami, że jeden jest odtrącony w szkole, córka jednej z bohaterek jest twarzą ich nowo powstałego kościoła, więc musi się dobrze zachowywać w szkole, być przykładną uczennicą, a ona chciałaby zabalować, pójść na imprezę, napić się piwa, więc można się z nimi utożsamić, że ich bolączki są takie, jakie my mieliśmy w szkole. Już na tyle sposobów tych wszystkich bohaterów i czarne charaktery marvelowskie widzieliśmy, że to jest też ciekawe. Jak jeszcze można te motywy, te wątki wykorzystać na ekranie, żeby to było oryginalne, żeby to było świeże, żeby to zainteresowało publiczność? Właśnie to jest najciekawsze, że jeśli przejrzymy komiksy zarówno DC, Marvela czy Image, to one nie są takie stereotypowe jak filmy i seriale, które dostawaliśmy od pewnego czasu, że jest ten dobry i ten zły, ten dobry to jest zawsze dobry, zły jest zawsze zły. Nie. Nawet Tony Stark w Iron Manie w pewnym momencie popadł w kłopoty alkoholowe. Był alkoholikiem. Stoczył się na dno. I teraz powoli Netflix, mam wrażenie, zaczął odzierać te seriale z tego lukru, z tej ładności. Zaczyna pojawiać się krew, łzy, ból. I inne telewizje pomyślały, kurczę, ludzie chcą to oglądać. My odejdziemy właśnie od tego, co robi CW z Arrow, Flashem, Supergirl, że to są takie polukrowane tylko pójdziemy w drugą stronę. I to się zaczęło sprzedawać. Marvel zrobił błąd, postanowił zrobić dwa kroki wstecz, zrobił przelukrowanych Inhumans i już po pierwszym sezonie powiedział, my porzucamy ten projekt. Jednak dziękujemy, nie udało się, trudno. Skoro jesteśmy przy zapowiedziach też, bo Comic-Con, jak powiedziałeś, zapowiada różne wydarzenia, to chciałabym, żebyśmy i jeszcze rzucili okiem na parę takich zapowiedzi na tę końcówkę 2017, bo kilka dni temu dosłownie zobaczyliśmy pierwszy taki pełny zwiastun ósmej części Gwiezdnych Wojen, czyli Ostatniego Jedi. To jest oczywiście specyficzna sytuacja, że rozmawiamy o zwiastunie, ale te zwiastuny, premiery tych zwiastunów już są kreowane na takie wydarzenia, że może warto parę słów im poświęcić. Właśnie mnie zawsze to śmieszył. Nawet w redakcji Adam Sinica się tym zajmuje, że on analizuje te wszystkie zwiastuny, jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny. I w dużej mierze te jego wróżenia z fusów się nie sprawdzają, ponieważ Disney doszedł do perfekcji robienia zwiastunów, które nie mają nic wspólnego z filmem. I absolutnie nic nie zdradzają, tak, mimo że teoretycznie wydawałoby się, że coś zdradzają. Mistrzostwem świata dla mnie był zwiastun Rogue One. Większość ujęć z zwiastuna nawet się w filmie nie znalazła. No, ale to była specyficzna sytuacja, bo ten film był przemontowywany. Ale zobacz, że większość filmów teraz, tych większych, jest ze 3-4 razy przemontowywana w czasie, kiedy my już dostajemy pierwszy, drugi, trzeci zwiastun. No to samo było z Ligą Sprawiedliwych, która niedługo wejdzie do kin, tak? Też nagle dowiadujemy się, że tak, tutaj dokrętki, tutaj przeróbki, więc ja bym aż tak bardzo nie przykładał tak dużej wagi do tego. Jest teraz wielka dyskusja w internecie na temat plakatu i analizy plakatu, że jak się człowiek przyjrzy i tam zaznaczy pewne punkty, to wszystkie osoby na plakacie tworzą razem hełm Darth Vadera. Tak, i co to znaczy? Czy dla tak, fabuły i tak druga, dalej. Druga teza jest taka, że zawsze ten czarny charakter jest na górze w tle. No i w tym wypadku Luke Skywalker jest na górze i jest w tle. I czy to znaczy, że on przeszedł na ciemną stronę mocy, że on jest tym złym? I mówię, teorii jest mnóstwo. No, oczywiście ale nic jeszcze nie wiemy, nic nie możemy zdradzić, ale chciałam cię zapytać jednak, czy towarzyszą temu oczekiwaniu jakieś emocje jeszcze? Czy to też nie jest znaczy, tak, że już tego, troszeczkę mamy przesyt? Znaczy nie, z racji tego, że gra tam Mark Hamill, to są bardzo duże oczekiwania, bo w poprzedniej części wszyscy czekaliśmy na pojawienie się Luke'a Skywalkera. I większość osób wychodziła z lekkim niedosytem, że on tylko pojawił się na końcu, się odwrócił, praktycznie nic nawet nie powiedział. Więc są oczekiwania. Wydaje mi się, że one opadną w momencie, kiedy już cała oryginalna obsada przestanie pojawiać się na ekranie. No tutaj mamy też tę smutną sytuację, że to jest to ostatnia rola Carrie Fisher. Tak, aczkolwiek ja uważam, że dyrekcja jeszcze zmieni swoje zdanie, ponieważ dyrekcja powiedziała, że nie będzie używała CGI do przywrócenia Carrie Fisher do życia w następnych częściach. Aczkolwiek wydaje mi się, że oni w pewnym momencie zmienią swoje zdanie i przy jakichś retrospekcjach, tak jak przynajmniej było w Rogue One, tak, jednak skłonią się do tego, ponieważ następna część pewnie będzie wymagała od nich jakiejś retrospekcji, więc jeśli nie nakręcili ich wcześniej i ich nie mają, pewnie będą musieli się jakimś CGI podpierać. Przekonamy się w połowie grudnia, jak to będzie w Ostatnim Jedi i pewne pytania pewnie znajdą swoje odpowiedzi, a inne pozostaną bez odpowiedzi aż do 2019 roku, kiedy to dziewiąta część Gwiezdnych Wojen ma się pojawić. To jest właśnie ta bolączka współczesnej kinematografii, jeśli chodzi o duże franczyzy, że my już wiemy, że to zakończy się cliffhangerem i będziemy musieli czekać. Igrzyska Śmierci, gdzie ja dobrze wiedziałem, że najlepiej to byłoby w ogóle poczekać, jak to wyjdzie na DVD i to obejrzeć, ponieważ w połowie filmu mamy koniec, urywa się i muszę czekać rok. I czekamy jeszcze rok albo nawet i dłużej, a ja tylko mam nadzieję, że to nie będzie aż tak ponury cliffhanger i tak ponure zawieszenie, jak było w przypadku Imperium kontratakuje, bo wtedy rzeczywiście zostawiono widzów. A ja się obawiam, że bardzo tak będzie. Pesymistycznej, w bardzo trudnej dla bohaterów sytuacji. No i też trzeba było trochę poczekać na kontynuację. No tak, ale zobacz, że to wszystko jest kalka, że to jest właśnie... No dlatego właśnie też się obawiam, że tak będzie. Dawid Muszyński, bardzo dziękuję za to spotkanie w Zestawie Powiększonym. ABC Popkultury. Zestaw Powiększony. I to już wszystko na dziś w Zestawie Powiększonym. Dziękujemy. Ewa Redel, Jan Niebudek i Katarzyna Borowiecka. A jako fanka serialowych odsłon Scandinoir, bo do Skandynawii wracamy na koniec, postanowiłam zakończyć utworem z serialu, na którego czwartą, ostatnią serię bardzo czekam. Kto zna, ten rozpozna. Do usłyszenia. Echo stars crossing trembling noises that come too soon. Spatial movement which seems to near, resonating a mask of fear. Hollow talk in a hollow gun. Thoughts that I found a road of pain. Never said it was good, never said it was near. Shadow rises when you are here. And then you cut it off. Everything goes back to the beginning. Silence ceases a clouded room. Light is shed, not a breath too soon. Darkness rises in all you do. Tighten your jaw and then cross the room. Spatial movements are born of life. Shadows scatter without a fire. It's never been bad, there has always been true. Muted whisper of things you know. Everything